ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال الحمد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير سيدي ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه صلاة دائما على ما أكر جديدان وعبد الرحمن وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله أو تخفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. tunaendelea na tumezisoma aya hizi mpaka kufika hapo. Ni aya ambazo kwa upamoja wake zinatoa wasifu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anasifika bil'afu bil'afwi walmaghfirati walrahmati walizzati walqudrati. Hizi aya zinasifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana sifa ya msamaha na maghfira na ana rahma, Allah mwenye huruma. Lakini Allah ndiye mwenye utukufu wal qudra, na Allah ana uwezo. Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ni sifa anastahiki kusifiwa nazo, kwa sababu aya hizi ndizo ambazo zinamsifia sifa hizo, na msemaji wa sifa hizi ni yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndizo aya zinazomsifia sifa hizi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika mfululizo aya hizi, vifungu kama hivi ni wanachuoni ndio wanavyozidadavua hizi aya kwamba hapa paka hapa kuna anwani hii, hapa paka hapa kuna anwani hii, hapa paka hapa kuna anwani hii. Lakini ukiona kwenye matni ni mtiririko wa aya tu, utaona ni aya tu, utaona ni aya tu. Hapana, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameziweka aya kadhaa zilizo na idadi kadhaa kwa mnasaba kadhaa, lakini malengo ni kuthibitisha kwamba Allah mwenyewe anajisifia kwa sifa ambazo zina mafungamano na utukufu wake, na hizo sifa ni wajibu kwa Waislamu kumsifia nazo Allah, bali kukubali kwamba sifa hizo Allah yuko nazo, na pia vile vile kuzikubali bila kuzipindisha, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wala tashbihin, bal الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نهاية ndio yaliokuwa kwa salafu na saleh juu ya sifa za Allah pindi watapozipita sifa hizo salafu saleh kwenye Qur'ani, watapozipata sifa hizo ndani ya sunna za Mtume Muhammad. لذلك وصف الله بالمغفرة بالعفو وصف الله بالعفو ووصف الله بالمغفرة ووصف الله بالرحمة ووصف الله بالعزة والقدرة فقال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا iwapo mtadhihirisha mambo yaliyokuwa ya kheri. Au tukhuhu, maana yake fata'amaluhu sirran, au mkayafanya mambo yenu kwa siri, kwa kujificha. Au ta'fu an su'i, au tatajawazu amman asaa ilaykum, akawa Allah tabaraka wa ta'ala amekusameheni kwa yale ambayo mmeyafanya mengi katika makosa. Basi haya yote iwapo kwa Allah na hashindwi kusamehe chungu ya makosa kwa waja wake. Wapo ambao Allah watakwenda na makosa kama mbingu na ardhi na vilivyomo, yote ni makosa, lakini Allah kwa rehema zake atasamehe ya mbalini, kwa sababu tu mtu ametunga tauhidi yake, hakugusa chembe ya ushirikina, basi Allah tabarak wa taala atamsamehe mtu. Na kama atamsamehe, hilo ndio litathibitisha fa inna Allah kana afuwan, kwamba hakika ya Allah amekuwa ni msamehevu, an ibadihi, kwa waja wake, yatajawazu anhum, anawasamehea mbalini, anaachilia mbalini makosa, kuwahukumu na kuwaadhibu, kwa sababu yeye kadiran, ni mwenye uwezo hasa, ala intiqami minhum, kuwatia nguvuni, kuwaadhibu, ili jambo liko na uwezo wake, anaamua kuwasamehea mbalini uwezo wake. Basi Allah tabaraka wa taala yeye anaona ni vizuri zaidi na nyinyi waja mkawa ni wenye kuiga, fatatadu bihi, basi igeni mfano wa kuwa baina yenu nyinyi mnasameheana, baina yenu nyinyi mnahurumiana. Kwa nini? Mtakuwa mmeiga mwendo wa subhanahu, fa innahu yafu, kwa sababu yeye anasamehe maal qudra, pamoja na uwezo wa kukuadhibu. Na wewe ukikosewa na mwenzako, pamoja na kuwa una uwezo wa kumfanya kumwadhibu, kumtia adabu na kila kitu, lolote lile unaweza kuchukua, hatua zozote unaweza kuchukua dhidi ya ndugu yako aliyokukosea, lakini muda wako ni Muislamu mwenzako, chukua mfano wa Allah, hebu kuwa msamehe hebu, utapata shani kubwa. Allah tabaraka wa taala kwa ziada anasema katika surati Al-Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah anasema mahala pengine katika sura Al-Imran, hebu waja wangu kimbilieni, wasari'u, kimbilieni, mambo yote ambayo yatapelekea nyinyi kuyapata msamaha wa Mola wenu, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni mambo yote ambayo ni kwa mambo hayo ni sababu ya kupata msamaha, maghfira, kutoka kwa Mola wenu. Wajanna, na jambo hilo hamtolifanya bure, ni jambo ambalo lina malipo kwenu, tena malipo yenyewe ni janna. Ardha, upana wa janna, pepo alokuandalia wewe utakaokuwa mwepesi kuyafanya mambo ya kutaka msamaha kwa Mola wako, pepo yake ni ardha samawati wal ardi, upana wa mbingu na ardhi ndio ukubwa wa pepo alokuandalia wewe utakaokuwa na sifa ya kukimbilia mambo yatakayopelekea upate msamaha wako. Ardha samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin, tena pepo hizo ameziandaa kwa watu watakaokuwa na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaka kujiuliza ni kina nani, anakujibia katika aya inayofuata, alladhina, wacha wenye kumcha Allah ni wale ambao, yunfikuna, ni wenye kujitolea vyao, fisarai, katika kipindi wapo na mali kochokoto, wapo katika hali nzuri, wadharai, na hujitolea hivyo hivyo hata kama wapo katika kipindi kigumu, kipindi cha madhara, kipindi cha dhiki, mtu atoa tu, imekuja jambo la kujitolea kwenye dini, atoa tu. walkadhimina alghayza, na watu wenye kumcha Allah. Allah anasema pia ni wale wenye kuzuia hasira zao pindi wanapokosewa. Wanapokosewa kadhimina, kadhi ni kuzuia ile kitu ambacho kimepanda jazma, ukazuia, ukavumilia mtu jambo ambalo unaweza kumfanya lolote mtu, ukavumilia mtu. Basi Allah, hiyo sifa ya wacha Mungu, watu wenye kumcha Allah ni miongoni mwengoni mwao ni hao, walkadhimina alghayza, ni watu wenye kuzuia hasira zao, walafina aninnasi, na wana tabia ya kuwasamehe wenzao. Wallahu, na Allah tabarak wa taala sifa zake, yuhibbu, ana sifa ya kupenda, bali anawapenda almuhsinina, wote wanaoyafanya mazuri. Miongoni mazuri ni hayo, infaq fi dharra wassarra, kutoa kipindi cha kipindi cha kizuri na kipindi cha dhiki, na kadhmu alghayz, na kuzuia hasira, wal afu anin nas, na kusamehe watu. Haya mambo kwa hakika mpaka Allah kayawekea aya maalum ni mambo makubwa mno. Kwa hakika wasari'u, kimbilieni mambo hayo. Sasa kwa ujumla wake, unapokipamba na sifa hizo, iktadaita, utakuwa umemuiga wewe subhanahu wa ta'ala, fa innahu, kwani hakika yake yeye ana sifa ya afu, anasamehe, ma'al qudra, pamoja ana uwezo, ana uwezo wa kukufanya vyovyote vile, bali haulizwi pindi anapokusudia kukufanya vyovyote, lakini pamoja na uwezo huo Allah anasamehe. Wallahu, na Allah ghafurun rahimun, Allah ni msamehevu kwa waja wake, kiasi usamehevu wake Allah ni waajabu. Allah na uzidi kila yule mwenye huruma, hakuna mwenye huruma kama Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema waliafu waliyasfahu, basi Waislamu wajipambe na sifa ya kusamehe, waliyasfahu, na pia wawe tayari kuyatupilia mbalini mambo, wayatupe pembeni mambo, hasa uone kama hujafanyiwa kitu vile. Kwani ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwani nyinyi hampendi Allah akusameheni kwa yale ambayo mlionayo? Wallahu ghafurur rahim, na Allah basi kwenu nyinyi wote ni ghafurun, ni msamehevu, rahimun, na ni mpole kabisa Allah. Aya hii wanachuoni wanasema ilishuka bisababi afwikum wa safhikum anil musiina ilaikum, bali Allah tabarak wa taala aya hii ameishusha Fauzani hakuandika jambo hili. Fauzani hapo faida hiyo kuiandika, lakini nitakutajieni kidogo hizi faida wanazitaja mufassirun al-kibar, wafasiri wakubwa wa Qur'an tukufu wanataja aya hii. Ni aya ambayo imekuja kwa ajili ya Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ambayo anasema qad ya'lamu, hapana, mwanzo wa aya haianzi tu hivi kwamba waliafu waliyasfahu ala tuhibbuna, la, haianzi hivi, inaanzaje aya hii? Nani hafidha hapa nikumbushe? Katika surati Nur ahi anasema wala yaatali uli lfadli minkum wasaa, tayyib barakallahu fikum, wala yaatali uli lfadli minkum wasaa, na wala wasirudishe mikono nyuma wakazuia misaada yao watu waliokuwa wanasaidia watu. Ulilfadli, watu waliopewa fadhila za mali, wasizuie kuwasaidia watu. Wasaa, hali ya kuwa wasaa wa kufanya hivyo wako nao, wakazuia tu kwa ajili ya vitu fulani, msifanye hivyo. Unaona, hii aya ilianza huko, na wanachuoni kwa mwanzo huu ndio wakasema hapa aliyesikiliza vizuri aya hii alikuwa ni Abu Bakar Siddiq, kwa sababu aya imeshuka kipindi kizito. Kipindi gani? Ni kipindi mtoto wa Abu Bakar Siddiq, Aisha binti Abi Bakari ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma, radhi za Allah ziwe juu yao wote, Aisha na baba yake. Jambo lilokuwa ni kuhusu kuzuliwa Aisha, amefanya uzinifu kazini mke wa Mtume Muhammad ifki wazura wamemzulia kabisa na mbongo mkubwa kumzulia mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Miongoni mwa watu waliovuma katika kueneza maneno ya uvumi kwamba mke wa Mtume Aisha amezini, ilikuwaje? Kwanza ilikuwa ni msafara wa kivita, ulikuwa unatoka katika sehemu walikuwa wameelekea na Mtume kwenda katika vita, na ndani ya msafara ule mke wa Mtume Aisha alikuwepo. Msafara unarudi Madina. Sasa kawaida ya wake wa wakubwa zamani ilikuwa mnyama anayembeba mama, mfano leo hii anaitwa nani, anaitwa mke wa rais sasa hivi anaitwa Kingreza, anaitwa Kingreza hiyo, anaitwa First Lady. Sasa First Lady kama hivyo na nini, kama wafalme na prince na nani, sawa. Inapokuwa zamani, sasa kuna jambo la msafara, raia wako na viongozi wako, First Lady yuko, basi yule First Lady ili iwikane kabisa, hiki ni kipando cha First Lady kwa zamani, farasi, ngamia, chochote kile, basi lazima kuwe kuna kibanda hivi, anajengewa kibanda hivi. Zamani ilikuwa kinatengenezwa kwa ngozi, kibanda kuzuia jua asipate jua. Mtu mwanamke anayemstarehesha kiongozi ni tulizo la macho yake apigwe jua? Hapana, kinyo kibanda. Na sasa anapokuwa mule ndani mule, maana yake msafara unapokwenda, yeye amehifadhika mule, maana kama hiyo. Sasa ndipo alipokuwa Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha kwenye kibanda hivi. Punde katika msafara unakwenda, Mtume sasa la mayuko na msafara wanakwendana, mkewe yuko nyuma anakwenda na kadha na kadha. Lakini ikafika mahala sasa amemsimamisha mnyama Mama Aisha kwa sababu ya haja, na lengo msafara usogee mbele kidogo kwa aibu ya kike na Uislamu, ajistiri peke yake kwa ajili ya kukidhia haja, akamsimamisha mnyama. Alipomsimamisha mnyama, akatoka kwenye kibanda chake akenda kwenye kichaka kwa ajili ya si kichaka, kwa hakika ni pango na kama hivyo, kwa sababu ni jangwa, ardhi ya jangwa. Toa fikra za hali iliyokuwepo ya ukanda wetu huu wa Tanzania, hata kama kuna sifika Dodoma, kuna jangwa Singida, jangwa so, hali fanani na jangwa la katika bara Arabu, hilo ni jangwa hasa. Kuna mibuyu chungu nzima, hakuna kitu kinachoitwa kijani kibichi ila maeneo maalum mabondeni, au kwa matajiri ambao wanarutubisha ardhi zao kwa ajili ya bustani na vitu kama hivyo, lakini ni jangwa. Basi akashuka kwenye kipando chake akenda sehemu ya pango hivi, jabali hivi nyuma yake, wanaitwa Waarabu ghait, sehemu hizo zilizobonyea Waarabu. Kama kuna ardhi falat ni jangwa lililokuwa sawa, kisha kukiwa kuna bonde hivi, basi lile bonde ule mteremko ule huwa unaitwa ghati, sehemu iliyobonyea ambayo hata kama watu wamekaa kama hivi, akienda mtu kwenye bonde lile anakuwa watu walioko hapa hawamuoni, ile sehemu ya kutoonekana inaitwa ghati. Na ndio maana ikawa inatumika sana kwa ajili ya haja, ile sehemu inatumika kwa haja. Ndio maana hata haja yenyewe katika fiqh hii wanasema bi khuruji shay'in min qubuli ar-rajul aw imra'ati aw qubulihima aw kadha aw al-bawl aw al-ghait. Unaona al-bawl wal ghait mara nyingi zinazojia hivyo, bawli ni sawa, lakini ghait sio ndio jina la kile kinachotoka kile kama ponge hivi, sicho. Ghait ni sehemu ambayo kwa sababu Waarabu wanaitumia kwa ajili ya haja hiyo, sehemu hiyo, basi jina la sehemu ikawa ndo istiara. Katika mambo ya balagha ni istiara kwa ajili ya kuficha lile jina lile, la hata sisi hapa tukitaja kidogo itakuwa shehe, vipi tena unataja kamkamu? Mlione tumeona kidogo linakuwa kiziko kulitaja, lakini Waarabu jina lake kabisa, kile kitoto kitofaji na kile kirurutie kinaitwa burazu. Lugha ya Kiarabu inaitwa burazun. Burazun ndio kile kibinde chenyewe kile kinachotoka kwenye mfumo kile. Lakini wamechukua istiara ya sehemu, kwa sababu mtu akitaka kwenda kutoa hiyo ndume anaenda sehemu ya kutoonekana na watu. Naona hiyo ila bila ghaib. Ila ghaib, ila ghaib. Na ndio zangu kwenye ghaib. Sikao ghaib, ghaib basi kwa ghaib. Ndio jina. Lakini imeficha jambo. Tumeona? Sasa ikawa mama Aisha kenda zake hapo. Alikwenda gani? Mnyama ikawa anaondoka zake. Sasa mnyama huyo anaondoka zake anafuta msafara. Mnyama anaondoka zake anafuta msafara. Mtume akigeuka anaona mnyama anafanyaje? Anakuja. Mnyama mwenyewe kujogana ni mkewe yumo, anaangalia alama ni nini? Alama yake kama ni mkewe ni nini? Ni kile kibanda kujua kwamba yumo au hayumo. Tumeona? Lakini kuna mtu anayemvuta, kuna mtu ambaye anamshika yule mnyama, sawa? Anaondoka naye. Alimwambia nenda kidogo kajifiche. Nataka niende ndani. Sawa? Kaka kule, Biblia Aisha na yeye kule kufanyaje? Kakawia. Baada ya kurudi, alishika tu mnyama akafika hawezi kumuuliza. Festivali humo? Ah, yani alifika na alishika na ondoka. Sasa kwa sababu kujua kwamba yumo au hayumo, mama Aisha alikuwa mdogo sana. Uzito wa kujua kwamba kuna mtu mzima kuna uwezo. Yaani kwa mdogo. Kiasi kwamba kile kibanda kujua kwamba kina uzito wote na nini hamna. Tumeona? Basi kwa ndoka zake, ndoka zake. Sasa kule mtume kidoka mke wangu anakuja. Maswahaba yule yule, mama Aisha anakuja. Kumbe kwenye kibanda hakuna mtu. Mama Aisha bado. Wanawake wanavaa nguo nyingi. Pengine kama ile zamani ilikuwa ni nguo ya kwanza, ama ya pili, ama ya ili mradi kachelewa kidogo. Sasa kutokana na mazingira hayo alipotoka ghaibu, mama Aisha kuangalia mnyama hayupo. Mama Aisha akatulia pale pale. Mama Aisha alitulia tuli, hakwenda mbele hala kurudi nyuma. Alitulia pale akajua mtume akibaini sipo atakuja mwenyewe na masahaba zake watakuja watanikuta hapa hapa. Akatulia. Alipotulia mama Aisha pale, kuna katika msafara wa masahaba au msafara ya zamani, kipindi cha msafara, iwe ni Kiislamu iwe ni msafara kawaida ya biashara, lolote vile, huwa kuna mtu anaachwa nyuma, kwa sababu msafara ya zamani, msafara ya zamani wanyama, na wanyama ndio wanyama, aweza kadondosha, hawezi mnyama kuwa anakuchungia na mzigo wako umedondoka umefanyaje, yeye anapenda. Sasa inabidi kuwepo kuna mtu ambaye huko nyuma kazi yake ni kupita kuangalia msafara umedondosha nini. Tumeona? Kwa hiyo kwenye msafara wa vita pia vile vile kunakuwa kuna mtu kampanga mtume, amerejesha lazima apange mtu kwa ajili ya kuhakikisha anaangalia kilichodondoka. Kuna mtu kaelemewa, safari imekuwa ndefu, mtu anafika mahala njaa na mchoko na kila kitu, afika mahala jambia lake mtu anaona zito, atupila mbali angalia tu yuko hapa mimi mwenyewe yuko basi achoka mtu. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo vinaokotwa na mtu maalum ambaye yuko nyuma. Akaja yule aliyopangwa kwa ajili ya kuokota vile vitu, anakuja na okota, anakuja na okota, anakuja na okota. Tahamaki anamkuta mama wa Waislamu katulizana pale kajinamia. Sema sio mama Aisha yule, kwa sababu ni kidogodogo hivi Aisha. Sasa nafanyaje hapa? Jangu wanuti msafara ushatokomea, watu waliga msafara unakubia ukaangalia watu, unangalia watu tulikuwa kikundi kikubwa, tunaenda kinapungua, tunaenda kinapungua, mpaka unaona kama kagiza giza keusi hivi. Baadaye unaona wana siku, sasa wakifika mara kwenye kibonde hivi wakiingia nyui, unaona sasa wanazidi kwenye nyui hivi, kila anaenda nyui, sasa wamusho ile nyui, wanazidi kufika mara unate. Sinoga ikwepo, mahali kabisa unakuta mara watu wamepotea, si ndio? Sasa ikifika mahali wa maisha kuna kwanza masafa ya kunyooka hivi ni mbali, mpaka kule ulipogonyea pale ni mbali, peke yangu, kuna mbweha, kuna mbwa mwitu, kuna kadha, itakuwaje? Mtulie hapa hapa. Mwokotaji yule naye anakuja, na yeye ana shehena, baadhi ya nyakati lazima wajambia hapa na kadha, ana atembei kwa nguvu tena. Ndio namuona pale. Basi kilichofanyika, busara ya sahaba huyo akamwambia mama Aisha, mimi nitatangulia mbele kisha wewe utakuwa nyuma. Taongoza taratibu kuangalia usalama wako, kulia kushoto, njoo taratibu, mimi nitakupeleka mpaka Madina. Anamwambia kwa adabu akiwa mbali, mimi nitakajieleza kwa mimi ndio yule fulani bila fulani kwa ajili ya kazi kadhaa ili kumtoa wasiwasi. Akaelewa. Tumeona? Baada ya kuelewa akampa maelekezo. Baada ya maelekezo akamzunguka mama Aisha kwa mbali akatangulia mbele. Kisha wakawa wanakwenda katika sura hiyo, anaangalia usalama wa mama wa Waislamu. Leo festivali tena anaangalia huku na huku na huku, intelligence inafanya kazi. Tumeona? Jambo kama hili limepelekea sasa wanaingia Madina. Kuingia Madina wa kwanza ni mwanamume yule tahamaki punde si punde wanamuona mama Aisha naye anaingia Madina. Ah, wawili walikuwa kule, wawili hao wawili kuingia. Mama Aisha kazinika kusika hiyo hivyo, ndo ilianzia hapo. Hakuna wawili kama hivi jike na dume wakiwa peke yao mapolini, lazima hawa kuna something wrong. Tumeona sasa hili jambo hili ndilo likazua, sasa likazua miongoni mwa watu waliolivaa jambo hili ni wanafiki wa Madina. Ama hapo kina Abdullahi bin Ubay bin Salul, mbona walipata sehemu, walipata pa kusemea, bana walisema bana Madina ilizizima kwa zinaa ya mama Aisha ya uongo. Paka kuna baadhi ya nyakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosa raha kabisa kabisa. Mama Aisha kila siku alikuwa analia tu, hawezi kula, hawezi kula chochote, mpaka Abubakar Siddiq akamchukua mwanaye akakaa naye nyumbani kwa sababu ya dhiki ya aibu aliyopata Mama Aisha. Abubakar sasa ndo kabisa kawajiwezi naiva na huruma. Abubakar ndo ilikuwa vilio vilio visivyoisha. Sasa akatahamaki akapata habari kuna mtu ambaye kula yake, vaa yake na kila kitu chake ilikuwa ni yeye Abubakar. Akasema huyo ndio kinara katika kueneza jambo hili. Akatumwa na mtu ambaye anamwambia Abubakar, nimesikia kuna moja mbili tatu kuhusu mtu fulani. Hebu yule kwa nasema swadaq, jambo hili ni kweli kabisa, nimekuta kakusanya watu awaambie jambo hili. Anathibitisha kabisa kwamba mama Aisha kazini. Huyu huwa nakutuma kila siku something peleka. Kuanzia leo nilikwambia, hata nikisahau na nikumbusha, si nilikwambia kwa yule mtu mke alikuwa kwa Abubakar, alisema yule mtu yule hata kama nimesahau jaribu kukumbusha nikupe mkeka. Ndio ilikuwa hakuna siku inapita bila kumsaidia mtu. Lakini anasema nilikwambia kama nikumbusha, ukitaka mimi tukosane uniletee jambo la kunikumbusha ili kumpelekea sisi, ni kuanzia sasa hivi sitoi chochote. Damn it. Sasa hii Abubakar Siddiq akakata msaada kulimpa kwa sababu ya lile alilofanya. Fa idha bi Jibril yanzil, tahamaki Jibril kutoka mbinguni ateremka kwa Mtume Muhammad kwa tukio la Abubakar kuzuia msaada eti kwa sababu kakosewa. Basi ndipo ikashuka aya hii, wala yaatali uli fadhli minkum wasaa ayyuki ayyutu dhawi alqurba walmasakin dhawi alqurba walmasakin wabn alsabil. Sawa, anasemaje? Ayyafu, anasemaje? Allah tabarak wa taala, isome kwa ukamilifu hiyo aya, wala yaatali uli fadhli minkum wasaa ayyutu dhawi alqurba walyatama walmasakin wabn alsabil. Sawa, sijui ndo hapa sasa eh, ala tuhibbuna, nasema waliafu waliyasfahu. Sawa, waliafu waliyasfahu, wala yataliu lifadhli minkum wasaa, na wala wasizuie misaada yao watu waliopewa mali, waliopewa nafasi. Wasaa ayyutu, kuwapa dhawi alqurba, watu wao karibu, walmasakin, na watu masikini, wabni sabil, na watu walioharibikiwa njia. Waliafu, watu wanatakiwa wao wasamehevu. Waliyasfahu, na yale waliofanyiwa wayapuzilie mbalini. Kwani ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kwani nyinyi na makosa mlionayo hampendi Allah tabarak wa taala na yeye aje akusameheni ayapuuzilie mbali makosa yenu? Ni ampeni hivyo? Wallahu ghafurur rahim, basi Allah kwa yule atakayerekebisha hali yake atamkuta Allah ni msamehevu na mpole. Hili jambo Abubakar bin Siddiq ilipokuja aya ikasema kwa Mtume akasema ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, alisema Abubakar mpaka hapa akasema bala ya rasul. Masahaba wote walinyamaza wanasikiliza aya mwisho wake, lakini akajigundua mimi hiyo mimi akasema bala ya rasulullah, bala tuna haja tusamehewe na sisi ya kweli. Akaanza kumpa pale pale Abubakar akaanza kufanya nini, akarudia kuendelea kumpa fanzi zake, mpe mpelekee hata kama nafsi inaumwa. Ndio ile walkadhimina alghayza walafina an nas, wamefika wamepita hawa salafina salih kwa haya mambo yanazungumza na Qur'an. Kwa hiyo kwa ufupi vile inavyozungumza na mufasirina ni kama hivi, wewe ukiingia katika tafsiri zote al-mu'tamad 'inda ahli sunna wal jamaa utakuta haya nilikwambia, angalau kwa ubaba kunde nilokupa utaunganisha na yale utakayopata, utapata kiini kizima cha jambo linalohusiana na jambo. Lakini lubul mawdu'u point tunayoitwa hapa ni al-'afu, sifa ya Allah ya msamaha, kusamehe kwake na maghfira, na Allah tabarak wa taala ana maghfira kwa waja wake. Hili ni jambo anasifika nalo Allah kwenye aya hii, na ndio makusudio wa qawluhu, na kauli yake Allah tabarak wa taala aliposema walillahi al-'izza, na ni kwa Allah, ni wake Allah tabarak wa taala utukufu, walillahi al-'izza, na ni wake Allah tabarak wa taala ushindi, walillahi al-'izza, na ni kwake Allah tabarak wa taala kuna utakaso, lakum anasemaje, walirasulihi, izza ipo kwa Allah na izza ipo kwa mtume wake. Suratul Munafiqun, hii ni Suratul Munafiqun ambapo walisema maneno mabaya sana wanafiki kipindi ambacho wanatoka kwenda katika vita vya Uhud, walisema maneno mabaya sana, la urajana ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall minhu al-adall wa la yukhrijanna al-a'azz minhu al-adall minhu minha la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall wa lillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Hivi ndivyo ambavyo Allah anazungumza juu ya jambo la izza, utukufu ni wa Allah, utukufu ni wa mtume wake. Hili ni jambo waligamba wao ndio wana izza, la yukhrijanna al-a'azz tukirudi lakini tarajana limtukirudi ki Madina la yukhrijanna al-a'azz, sisi watukufu wa Madina tutawafukuza wale madhalili, la yukhrijanna al-a'azz sisi wa Madina al-adhalla tutawafukuza wale madhalili waliotoka Makka, wale madhalili malofa tutawafukuza sisi. Haya ni maneno yaliyozungumwa mabaya, na haya ndiyo yaliyotangaza ukafiri. Allah tabarak wa taala kwa maneno kama haya ikawa ni sababu ya kuwatangazia ukafiri wanafiki wote, hukumu kwao ikawa ni ukafiri. Rudi katika sura, katika sura al-Baqara, sura at-Tauba, Allah mwana zungumza, anazungumza habari zao hao wanafiki juu ya maneno haya waliyosema. Anasema Allah tabarak wa taala katika sura at-Tauba, katika sura at-Tauba anasemaje Allah kabla ya maneno, alisema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-Tauba kuhusiana hawa watu, anasema qul abillahi wa bi kitabi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kama hivi inasemaje aya hiyo, inasemaje aya katika sura at-Tauba, naam, mmoja basi mungu mchanganyo mmoja nani, qul abillahi wa ayatihi wa bi rasulihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, mwanzo kabisa kule mwanzo unapataka qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, huku nyuma wakiulizwa wanasema kunna nakhudhu wa nal'abu, ndio kuna maneno hayo mwanzo nayataka mimi. Sasa wakiulizwa inasema wala in sa'altahum wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudhu wa nal'abu. Hawa waliposema maneno haya, na irraja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall, haya maneno waliosema wakiulizwa wanasema hivi kunna nakhudhu wa nal'abu, kwenye msafara mrefu, safari ndefu, huwa safari inakuwa ndefu mkienda kimya kimya. Kwa hiyo ili kuondoa ukimya na safari tuingie vizuri, tukaona tu tunaenda huko tunasema sema. Kwa hiyo haya maneno tulikuwa tunasema tu na hudhu wa nal'ab. Tunaingia maneno huko kama tunacheza tu hivi, maneno pia msafara usio mrefu. Alaa Allah akasema, basi qul Muhammad, kama unajitetea hivyo sema waambie abillahi, basi ni kwa Allah tabarak wa taala wa rasuli na mtume wake, wa ayatihi wa billahi wa ayatihi wa rasulihi, ni kwa Allah tabaraka wa taala na aya zake Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kuntum tastahzi'una, nyinyi mnajinadi leo hivi mnajitetea, mlikuwa mnacheza kwa Allah kwa aya zake na mtume wake. La ta'tadhiru, hiyo sio sababu ya kupata uzuru. Hakuna uzuru juu ya hukumu inayokuja. Ate hakika kwenu nyinyi hukumu inayokustahikini, kafartum, mmekwisha kufuru. Baada ya imanikum, baada ya ule ile imani yenu mlokuwa mnajitangaza mko nao. Asemaje Allah? Anasema huku mwanzoni, idha raaitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushbun musannadah, wamejipamba pamba katika sura ambayo lakini Allah tabaraka wa taala anasema humul aduwwu fahadharuhum qatalahum Allah anna yufakun. Haya ndio mambo yaliyokuja katika sura Tauba, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sasa hiyo ilikuwa ni maudhui iliyokuwa imebeba neno walillahi al-izzatu wa lirasulihi, ifahamike ina mahusiano na nini akasema hivi. Lengo letu ni izza, kwamba Allah ana sifa ya izza. Hili ni katika moja katika zile sifa tulizozitaja alizotuwekea Sheikh Fauzani, kwamba hizi ndizo aya zinathibitisha sifa ya Allah ya afwa, sifa ya Allah ya maghfira, sifa ya Allah ya rahma, sifa ya Allah ya izza na kudra. Hizi zote ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili zake walillahi al-izza, katika sehemu ya izza sifa za kudra tumeziona, sifa za afwa tumeziona na rahma tumeziona. Basi hizi ni sehemu tunatakiwa kuzingatie, kwamba zinatuthibitishia Allah ana sifa, anajisifia mwenyewe. Wa qawluhu an iblis, na pia vile vile kuna kauli yake alozungumza kwa ajili ya kumwambia iblisi, qala wa qawluhu, na kauli alizozungumza an qawluhu an, katika lugha ya Kiarabu ukikuta an maana yake ni maneno ya Allah, lakini anayanukuu kutoka kwenye maneno ya iblisi aliyoyasema mbele yake. Ni maneno ya Allah, lakini Allah ameweka ndani ya Qur'ani kunukuu vile alivyosema iblisi alayhi la'na, ziwe juu yake la'na. Alisemaje? Qala, alisema iblisi, fa bi'izzatika, anathibitisha iblisi Allah ana sifa ya izza pamoja na uibilisi wake na ushaitani, lakini anathibitisha Allah kwamba ana izza. Akasema, kwa jambo ambalo nimekuomba mimi permission, Allah mimi nimekataa kumsujudia Adamu. Baada ya kumsujudia, kukataa kumsujudia Adamu, alikataa kuulizwa kwa nini, mama naka antasujuda lima khalaqtu biyadayya, kwenye sifa ya midomo ya mikono miwili tuliona dalili hiyo. Sawa, akajitetea, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sio Allah utetezi huo aliokubali? Hakukubali. Akasema fakhruj, huku viumbe wa ovu kama wewe wa wakali, toka toka, fa innaka rajim, kwani hakika yako wewe ni mwenye kurujumiwa na laana za Allah. Wa inna alayka la'anati ila yawmiddin, hakika laana ya Allah itakuwa juu yako wewe ila yawmiddin, mpaka siku ya malipo, wewe ni mwenye kulaaniwa. Yote haya nikana kwamba jitu tukutu linalosema aina neno ni sawa sana jitu tukutu ukawa umechatamalia mtoto wako mwenyewe, na mimi mwambia wewe sio wewe, nakwambia hapa sijui hutokula sijui na nini nini sio wewe, mtoto unakuangalia mwisho wa siku umemaliza baba mtoto wako staki mtoto wako sijui shambana na hapa kwa kusilai shambana. Sawa wewe babangu, lakini sijui ulivyonikataa, ila tu mimi nakwambia hii amri ulionipa eti hata kasoto kulikozaliwa juzi, eti tukiamka asubuhi tukaamkie shikamo. Hii jambo baba ni swali. Wewe ni la nini kuzeni si ile na kana hiyo haina ndio mfano wake. Ndio kama malaana na mimi na nini? Yeye akujitetea sijui usinilaani Mola wangu nisamee. Alichosema tu, basi haya yote ulionipa mimi haidhuru, lakini nakuomba kitu kimoja. Give me permission. Permission. Give me permission ya Rabbi. Nipe nafasi. mimi nachoomba kwa aina neno kwenye lani sisi ninyi moto aina neno mimi nakuomba permission naomba nafasi tu mimi Allah fanzurni ila yawmi ba'thuna hebu nipe tu mimi permission niwe niko hai tu uhai uwe nao muda wa kuwa kiumbe huyo ambaye ndio sababu ya kuwepo duniani si huyo mimi nilipokataa ndio umelala yeye na kizazi wake na kizazi chake muda wa kuwa bado wako duniani wanaendelea kubabaika basi mimi naomba Allah usiniue usinifishe naomba mimi unipe permission ya maisha hapa niwepo tu ni dili na huyo jamaa moto wako haina neno lana kuna lana haina neno ila huyo jamaa naomba mimi niipe permission niwe mzima niwe na uhai nisife niache fanzurni ila yawmi ba'thun basi naomba uniachie muda wa maisha mpaka siku utakapokufa watu قال الله كمجيب انك بس نتوى ميمي رهوسا نتوى ميمي وزوان وكيوهنب وكيوهنبوا ميمي دوم وابوديوا من قدر اسيو كدريوا نيويوت نقوملية انك من المنظرين إلا امبلاكو نشاكوليوا سانا ويو هابل كتيجا يليس كتيجا الله على كل شيء قدير كشتمولية في القرآن وهو على كل شيء قدير kila kitu anaweza sasa mmoja nimpe hili jambo hili na uhai pia anaweza kumpa kiumbe wake uhai mrefu kiwango cha tokea Adamu mitume 100,000 sio na gamu manabii si mitume 25 katika Qur'ani mimi niwe mzima tu mzima tu hivi jambo ataliweza hili na kama atashinda huo mtego wakisema haiwezekani maana kullu nafsin dha'iqatu al-mauti bali haiwezekani hapa lazima utakufa ndio unaweza kikwa kwa sababu na kuja kadiri uone takadiri ili tu kunipa mimi ndio dali kusudia kumzodoa Allah kashaamua ili jambo la moto yeye analionea yeye kashaamua kumzodoa Allah sasa alimjua Allah tabaraka kwa elimu yake azalia Allah anajua hii kalima maksudi wewe anataka nikisema iwezekane tu ndio usimone ndio mabudu wa gaji na wote umeshinda kunipa leo sasa alisema vile tu Allah kawambia innaka min al-mundharin lakini mtego wake asionje kifo ila yawmi ba'thun ya kama mpaka siku kufufuliwa kamulika Allah na Allah nayo maneno kullu nafsin dha'iqatu al-maut akamwambia ila yawmi waqti ila yawmi al-waqti al-ma'lum hii permission inakufa lakini kwa mpaka ule muda maalum ambao nimeuweka wa nufikha fi suri fa sunika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah ثم نفخ في اخرى huko ndoko ilikufufuliwa huko lakini suri ya kwanza na wewe huko kwa sababu kullu nafsin dha'iqatu al-maut akatengua mtego huo tumeelewana jamani hili ndio jambo ambalo lilojiri hapa kwa ibilisi sasa ibilisi kwa furaha kuona kukubaliwa sasa alikiomba kukubaliwa amepewa permission ya kudili na huyu jamaa Adam alafu na wale wote bin Adam bin huyu wale wote bin huyu watakao kuja bin huyu maana yeye sio jamani Adam sio binadamu mtu asikie binadamu wa kwanza ni Adam utakuwa ujui tumeona usiyokuwa binadamu wa kwanza tu kuumba binadamu wa kwanza kuumba ni Adam utakuwa unatangaza ujinga wa kufahamu tumeona sasa binadamu na hapo pengine hapo unatengeneza swali sasa binadamu uniulize kwenda sasa kama hiyo tushona hizo kadi tushona hizo kadi sasa hatukaje tusemeje tusemeje sasa sasa tusemeje kama sijasema tusemeje swali sasa kidogo watu wafuone si vioni kama tuko vioni hivyo tusemeje sasa kuna maneno haya mtu wa kwanza mtu wa kwanza kuumbwa mtu na ndio maana hata wale wa chimpanzi wale na wenyewe wanasema ni mtu wa kwanza si ndio eh usiseme hivyo mtu wa kwanza lakini jina lake Adam sasa kwa sababu ni Adam atakuwa na watoto sasa wale watoto watakotokana na yeye ndio bin Adam bin Adam bin Adam hivi bin Adam nani mzungu bin Adam nani mchina bin Adam corona bin hivyo umeona bin Adam tumeona sasa muda wa kuwa hao watakotokana na huyu wapo akafurahi sasa akafurahi ndio maneno haya hii ni furaha ya ibilisi qala akasema kwa furaha Allah fa bi izzatika kwa utukufu wako Allah na umenipa imadisha sasa hii ni kitu fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina, sijafurahi ule ule Allah, sijafurahi ule ule mimi, nafurahia kitu gani? La ughwiyannahum ajma'ina, hawa nitawapoteza wote wote wote. Si umeniahidi moto na hawa umewaumba kwa udongo, wanachukua nafasi. Kwa kuwa wanachukua nafasi, jahannamu yako itawatia watu wote waliokukosea wewe, na hawa viumbe hawa wanachukua nafasi, lengo lake nini? Kuwapoteza wote. Eti wakiingia kwenye jahannamu, ule mtego ni mwingine kauweka, aje siku ya kiyama kawapoteza watu wa Nuhu wamejaa, kawapoteza watu wa Ibrahimu wamejaa, watu wa Ilyasa, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Yunus, Hud, Saleh, Shika, wote na nyumati zao, wote nyumati zao, wote wamejaa. Aliwapoteza wote, nawapoteza, nawapoteza, manake Adamu ndio wote wapate hao, walipotea, walipotea. Sasa manyumati hayo yote wewe hesabu mpaka uliofika kwa Mtume Muhammad ni watu wangapi? Lengo lake yeye anakusudia ile jahannam, kwa sababu kiumbe jini tulisema wana hawachukui nafasi. Majini humu wanaweza kuingia 800,000 hivi na 900,000 humu tumeona kwenye chupa, kwa sababu hawachukui nini? Hawachukui nafasi. Sasa wenyewe wanajiona, sisi tungekuwa majini tu, ingekuwa kazi kuingia ndani. Hawa binadamu walioumbwa kwa moto, kwa nani? Kwa nini? Kwa udongo. Hapa nilipokaa mimi, dunia yote hii yote, kama kuna viumbe watahitaji kuchukua nafasi, hii niliyoichukua mimi hamna tukichukua. Nishaikaa dunia nzima, hapo ulipokaa wewe ndio akae mwingine wewe. Ushachukua nafasi hiyo, ndio tayari, yaani wewe nafasi hiyo umeishachukua hiyo. Labda mpango yako elimu yako na mwingine akae hiyo, lakini kwa hapo chini hapo tayari nafasi hiyo umeshaikaa. Unaona neno? Hivi ukielewa hiki hivi, maana yake anakusudia sisi tutaijaza jahannam kwa kukaliana juu huko pembeni kwa kadha, lakini jahannam itakuwa inafanyaje? Inajaa. Kwa kuwa sasa anaahidi atawapoteza wote, itakuwa jahannam imejaa, ataanza kutamba kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa mimi uliniambia sijui hii laana, sijui mimi nakaa wapi. Yeye anakusudia. Umenilazi, sijui nini, jamani nimegoma. Mbona bana niko fresh na kila kitu. Hapo jamani cheki. Sasa mimi nakaa wapi? Mbona yeye anakusudia hivi wewe aje amzodoe Allah? Ndio maana jawabu mapema Allah kaliandaa. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'at wa taqulu hal min mazid. Ndio maana hili ni jawabu la Ibilisi. Anaokuwa na sikia atakosa. Jahannam itakuwa inadai tu. Inadai waingie binadamu wote, waingie majini wote, waingie jahannam inadai, haijasikia chochote. Itadai hal min mazid, mpaka Mtume anasema Allah ataingiza hata yada qadamu rahman. Tutaona katika akida tuwasia hii hadithi ya kuhusu Mtume anasema Allah mpaka ataingiza mguu wake katika jahannam. Jahannam ndio inasema qattu qattu qattu, basi basi sasa nimejaa, ukiingia mguu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni sifa katika hadithi zinazothibitisha kwamba Allah ana mguu. Tumeelewana? Hii ni jambo la kuhusiana na Ibilisi, jinsi ambavyo alivyokuwa mbugura wa kutupa, lakini ni jitu ambaye ni kiumbe ambaye amepea kwa kibri. Hapa hivi ni vibri ambavyo yeye anafanya live red handed na mwana wake hivi, amepata opportunity nzito ambayo kiumbe mwingine yoyote hajapata, kuzungumza hivi na mola wake. Hii ni jambo Ibilisi kawashinda viumbe wengi, lakini kashindwa kutumia nafasi hii. Bali hii inaashiria Ibilisi mpaka anajigamba mbele ya Allah atawapoteza wanadamu wote, ni kuonyesha Ibilisi ni jitu ambalo weze mbea tu kusoma, ni jitu ambalo linatupoteza sisi bil ilmu, linatupoteza sisi kwa elimu, bi knowledge. Ana uadui Ibilisi na sisi kwa elimu. Sisi kila mtu ukimtajia shetani, kuna shetani, ukimwambia shetani yule ni ugomvi. Mtu akimwambia shetani Ibilisi yule kakuzulumu, mtu asema usinitajie mimi shetani, yule si rafiki yako, yule mjini shetani, rafiki zangu, rafiki yako gani, rafiki yangu gani, nini? Yaani usinitajie mimi shetani yule. Hawa mke na mume wameachana, mke ukimwambia yule mume wako vipi, usinitajie mimi shetani mkubwa yule. Si yani ndani ni sifa mbaya mbaya, watu wanahitaji kwa shetani. Lakini hawa viumbe ambao binadamu wanayemwona shetani ni kiumbe mbaya, wao wanajua ni adui yao. Lakini wanadamu leo wanashangaza bwana, binadamu bwana wanapambana na shetani kijinga kijinga. Shetani anapambana na binadamu kwa elimu. Hili jamaa limesoma, hili jamaa linajua kila sehemu ambayo wewe ukiifanya itakuwa ni sababu ya kuendelea kuingia motoni. Aliyoahidi Allah, jamaa lina knowledge nayo, na ndio maana nafsi yako ndio linabili nayo sana kukuchochea mambo ambayo Qur'an imesema moto, sunna zimesema moto, wewe unachochea uyafanye mambo haya. Linagandana na wewe kwa elimu. Kipindi ambacho unahimizwa wewe usome sasa, ndipo ambapo shetani linakukalia kukuwekea ugumu wa kila namna za design za wewe usisome. Elimu ya dini ni ngumu. Elimu ya dini mpaka ujiambie mwenyewe kwamba mimi pamoja na yote ya dunia nimesoma, ndio nipo kwenye kiyoyozi, nipo bosi fulani, lakini mimi elimu ya dini kwa ajili ya kupambana na ibilisi anayenishambulia mimi kwa elimu, mimi niwe mjinga? Nitasoma na nitaenda na mambo yote nitaya control. Kipindi cha kuajiriwa unakuta mtu anajinanga kila kitu, bosi nimekuja kuomba kazi, nimepata nafasi sijapata, lakini nina conditions zifuatazo. Mimi muda wa sala naomba sana ufahamu, muda wa sala ndio sana. Mimi bosi, jambo la kuhusu elimu ya dini nimejipangia muda wangu ni kuanzia baada ya asiri, nitakuwa na kupumzika kwa ajili ya mapumziko mafupi ya chakula na kadha nyumbani, lakini magharibi mpaka kadha nitakuwa niwe darasani. Kwa hiyo overtime sio ni kadha sio ni naomba posimo mimi hii normali ili mradi mtu condition zote anaziweka wazi kwa bosi wake. Bosi sasa, imma shakiran wa imma kafura. Sije kuletea mambo ya kuchezea chezea dini yangu mtu. Hili jambo ukiangalia mtu naye kwa mabosi wa siku hizi ukisema hivyo. Kwa mabosi wa siku hizi ukisema hivyo ndio umekufa na elimu yako na kazi ndio utaendelea. Ukifeli ndio umefeli wa bitari fi ma ataka Allahu dara al-akhirah. Kisha utakuwa umejinua wewe. Na hili jambo litakutaabisha. Tumeelewana ndugu zangu? Mimi kuzindueni jamani, na naizindua hasa mhitajio mkubwa. Yaani mwenye kuhitajia zaidi na saha zinazozitoa ni mimi mwenyewe. Taarifa hiyo. Yaani zina saha ninazokupeni, mwenye kuzihitaji hasa kindani na ni mimi mwenyewe msemaji. Wote zipuuzeni, lakini inshaallah namuomba Allah nipe nguvu. Aya ninayosema niambie kazi. Inshaallah Taala. Sita, sasa juu ya kuweza na kushindwa huwa kuna kiumbe amekaa kwenye nafsi. Ukijiona uweziwezi ujue kuna nafsi inashambuliwa na mawaidha kila siku unapewa. Ndio maana utajiona itawezekana vipi? Itawezekana vipi? Itawezekana na fanya kazi mbali. Mbali, mashe wenyewe mbali. Sio msikie wenyewe mbali, sio wenyewe mbali. Itawezekana vipi? Unajikuta sasa unaishia na audio. Kwamba kwa ajili ya kutekeleza lile naloambiwa mimi sasa itakuwa kwenye magrupu yale zile audio zote na zidownload, itabidi sasa mimi itakuwa zaidi kazi yangu tu ni jinsi ambavyo mmeneglect mambo yote hayana nafasi, mpo tensionalite kwa ajili ya kumsikiliza lecturer hivi, halafu na audio ya kusikiliza kwenye simu nyumbani, tofauti logically ni tofauti kabisa. Usijidanganye kwamba utapata hivi nyumbani ambapo mende akitokezea tu mende, wallahi mende kwenye kona la chatu chakachakana mke wangu nini baba nani sisi hata sijui mke mama nani kumbe mende bana. Maneno ya Bwana Yashi kwenye audio yanaendelea, ile uliokuwa unasikiliza yale maneno yanafanyaje? Ile audio inafanyaje? Inaendelea kuongea na bado kesi ya mende imepita. Mtaanza sikoni na mkeo atakuwa na kuna na wewe naye hata mende wewe mwenyewe mbona wewe mwenyewe mbona panya jana panya anajipitia juu tu jana panya mzaniani maneno yako au ni wanafanyaje hivi? Kweli tension ya kusikiliza audio logically kwa mfano mtu mdogo inafanana na tension ya darasani kama hivi, mambo yote unajua hayana nafasi huko. Concentration, yani ile ume concentrate na mwalimu tu. baadhi ya nyakati walimu tunatakiwa tuwe na miongoni mwenu nyinyi na kupeni logic hiyo. Kama wewe unachukua kombi ya walimu, basi elewa pia baadhi ya nyakati utaulizwa maswali. Kuulizwa maswali, hili jambo lisije likakukera hata siku moja. Isije ikatokezea umekerwa kwa sababu mwanafunzi kuuliza swali aliyoko darasani. Ebu nakwambia, mpe congratulations sana mwanafunzi akifika mara anauliza swali, mpe congratulations. Kwa nini? Kwa sababu logically, hasa psychologically, mwanafunzi anaweza kaa darasani na kuangalia mwalimu, lakini kumbe muda wote anaangalia ndevu za mchezo cheze. Wakati mwingine anaweza kuwa anaangalia mwalimu hivi macho kabisa, kuangalia mwalimu, lakini ilishakuja jambo la nyumbani, mimi sienda likizo, likizo naimalizia hapa. Lakini kipindi cha likizo ndio baba anakata viwanja kutugaia hivi, akakumbuka mimi. Kipindi mawazo yanakujia nyumbani kijijini kule, wapi kinafanyika nini? Kipindi mmekutana mliokuwa shule, ndio baba yako aga anatumia nafasi hiyo kufanya hivi, kufanya hivi, kugawa hichi, kufanyaje, kufanyaje. Kipindi hali iko hivyo, Allah anakuwa anakutaka wewe uwe na tension ya mwalimu, Ibilisi anakutaka uwe na tension ya nyumbani. Kakuingia Ibilisi anakukumbusha wewe na home kwanza. Home vipi kwanza home? Dai bana. Kipindi hiki maneno, yuko darasani mtu na maneno pia yanafanyaje? Yanampita. Ikifika mara karudi darasani pale, akakuta mada ndio inamalizikia. Hii ni mada ilikuwa inazungumzia jambo gani? Mwisho huu unaonekana unamzungumzia Abubakari fulani. Ilikuwaje? Anataka kile kitu. Kaandika swali. Nilipokuja swali, jambo umelisema kabisa na umelisema, lakini swali linakuja vile vile. Sasa ikifika mahala mwanafunzi kakuletea swali au kakuuliza live hivi, alafu ni jambo umelisomesha, ni kipindi na kufundisha, usije na kuwa na hasira. Usije ukamrudisha na swali lako, toa swali lako, kisha kuuliza wenzio, kisha fundisha. Usilete mambo hayo. Ni kipindi ambacho mwanafunzi kashakunjua sasa kifua chake, ni kipindi ambacho sitakarudisha fikra zake, sasa ubongo kauachia wazi, uko tayari sasa kuingiza. Tumeona eh? Ndio kipindi kizuri mwalimu ujue kwamba hapo ndio kipindi cha kumpa mwanafunzi. Tumeona eh? Ndio maana maswali mengi ya maswahaba, sisi ndio dini yetu leo. Maswali kwa mtume aliyokuwa anaulizwa na mtume na maswahaba zake ndio dini yetu leo. Majawabu ya mtume ndio sisi tunayachukua tunayafanyia kazi. Vile alikuwajibu nani? Alikuwajibu nani? Alikuwajibu maswahaba. Angekuwa anawapuuza. Ile misamiati yote ni washinda na ndio Waarabu. Maana kuna maneno waliokuwa wanauliza maswahaba ni ya Kiarabu na wao ni Waarabu, yaliwashinda mpaka wanamuuliza mtume, "Wa ma dakhalu ya Rasulullah?" Ni nini hiyo dakhalu unasema? Ni nini dakhalu si Arabu? Lakini wameshindwa kuelewa. Inakuja translation ya mtume, analaborate, anafanya na wanaelewa, na sisi vile walivyojibiwa ndio tunasema tunafanya nini? Tumeelewa. Kwa hiyo hii ni logic ya kuonyesha maswali ni sehemu ya somo. Angalia mtume angekasirika pale alipomjua Jibrili, hadithi Jibrili, alipomjua kabisa wote hawajamjua, yeye anamjua Jibrili. Alafu Jibrili anauliza yale ambaye anajua kabisa, mtume anajua. Haya anauliza Jibrili, yeye mwenyewe anajua. Sindio? Akhbirni anil Islam, unajua yale hadithi. Simnasoma bwana nao, eh? Akhbirni anil Iman. Sasa uliza maswali yote kwa Jibrili anayajua yote, sindio? Sange kasirika mtume, sasa unakuja kumchallenge mbele ya wanafunzi wangu, sasa ya ndo unanichallenge. Tumeona hili ni jambo linaonyesha ndani yake kuna lesson tunatakiwa tuisome, kwamba mwanafunzi anapouliza swali au mtu yoyote anayeuliza swali anakusudia kufundisha na yeye pia. Tumeona eh? Kwa hiyo kuna kufunzi, kuna kupatikana somo ndani ya somo. Na somo ndani ya somo ni maswali kwa somo lililofundishwa. Ni somo ndani ya somo. Hii ni kwa faida. Hii ni kwa faida. Lakini mimi ni darasa la saba failure. Kwa mambo mengine unaweza kuwa mnachukua chukua tu mengine, jamani huwa mnayabagua bagua. Kama hivi aliingia kwenye akili yako tusome, yekeni pembeni. Jamani mimi ni darasa la saba failure. Kwa hiyo baadhi ya nyakati nitakupenda kupenda nifanye na kufundi. Hii ni kilogiki la darasa la saba saba hii. Tumeona sasa saba mwanzenu nilifeli. Sasa kama mtachukua yote kwa yeye. Tumeona utafanyaje? Sasa mimi nimefeli na nimefeli. Unaficha nini? Kama kama ndo kuna msomi yoyote naenda kuposta na yeye sharti lake mimi nataka mtu ambaye amefika vinapo kama mimi. Nasema mapema, mapema, sijasoma vidato vyovyote. Mtaka je utaki fanyaje? Mimi ndo kwenye ndaongopongo hivyo ngopongopo mno mnalikundo wazee wenu hivi you know hujui kitu na mwana wangu anaelewa kali sana ni ona hapo hujui kitu linakuja na mabadiliko baadaye tunasambuka za mjua kama ndio hivyo ni mshika hadi na tusambuli wewe mtu limenyuka karibu nani si uongo wako ndio umealipo wewe umealipo uongo wako sema kweli tumeona eh wewe sio kwenda kuchumbia unazima gari Basi gari yako imemechi na nguo zako. Basi unajua vioge na gari yako inatokaje? Hebu ni angalia hiyo inatokaje? Afu nacheki na gari na nini na mechi nini? Ndio tufambana. Kwa hiyo mimi kwa na gari blue na nini? Kwa hiyo yote. Kumbe jipa hata basi kheri alini. Ndio mambo yinga na acha uongo mtu. Kwa kweli. Basi na ukweli Allah anakupenda na kupitia ukweli wako unaweza kuletea mtu aliyekuwa hata na PhD ya sana na mbumbumbu bwana umesoma na ndio mtoto wa kike umesoma mbumbumbu alivyo ni sifa sawa huyo huyo nitakwambia ni wewe wewe na na mikola yao mungu nikataja mnajiua basi. Kuna maneno mengine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ameweka katika kitabu chake ambayo haya pia vile vile yana logic nyingine inayohusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa qawlihi tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, kifungu hiki kwa hakika na hisi ndicho kitachokuwa kinatutilia nanga leo. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, aya nyingine anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kauli yake Allah fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Pia kuna maneno yake Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kisha Allah akasema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kisha Allah akasema wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi. Mpaka hapa yapo kwa aya zinazohusiana na hubbi zinaendelea huko mbele. الذين امنوا اشد حبا لله من كمايب. لكن مطلوب الموضوع مبقى هبا الى عنوان اثبات الاسم اثبات الاسم لله اثبات الاسم لله ونفي المثل عنه نكثبتش مجينا يا الله نككتا كفنانشوا نا يي الله تبارك وتعالى kwa majina yaliyo na sifa hizo. Vipi? Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram, limetukuka jina la Mola wako, limetukuka jina la Mola wako, tena ndiye munazzilul baraka, ndiye mwenye kuteremsha baraka. Na neno tabaraka ta'azum au ala wa rtafa'a sha'nuhu ni jambo la utukuzo wa ujua Allah na kunyanyuka kwa jina lake na utukufu wake. Wa hadha lafzu la yutlaqu illa ala Allah, neno tabaraka halifai kutamkwa isipokuwa ni kwa Allah peke yake. Tabaraka ismu rabbika, limetukuka jina la Mola wako, dhil jalali mwenye utukufu والإكرام نبوذ وكريم هرجينا لا تبارك حليفاي من يقول تبارك لله سبحانه وتعالى marangapi marangapi urafiki unapopea katika namna mbalimbali sawa sawa sisi wanaume au wanawake ikawa katika jambo la kuonyesha mahaba kwa rafiki wa karibu au ndugu wa karibu mapenzi yako kutaka apate cha kwako au afike kwako utokezea mtu hupendi apite barabarani ukamwambia karibu ndani angalau tupate baraka zako marangapi unasema neno hili ni marangapi maneno haya yanasemwa na mtu karibu bwana karibu bwana nawai basi basi njoo hata mara moja kuingizia baraka zako jepesi sana kusema hili kwa watu jepesi mno hali Sheikh Fauzan anasema la yutlaqu halitamkwi jambo la baraka illa ala Allah isipokuwa ni kwa Allah tu peke yake ndilo jambo tuchunge sana ndimi zetu baadhi ya maneno yanatuponyoka lakini si maneno yenye kusihi kwetu sisi kuyasema baina yetu sisi waja kwa waja bali maneno hayo yanastahili kwa Allah peke yake miongoni mwao ni jambo la kuleta baraka hakuna mwanadamu kiumbe katika jini au kiumbe jini na mwanadamu anayeweza kuchukua sifa hii bali sifa hii ni Allah peke yake tuchukue hiyo faida kutoka kwa Sheikh Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafidhahu Allah ta'ala dhil jalal wal ikram ni mwenye utukufu taqaddama tafsiruhu fi ayat isbat wal wahy tumetangulia kuitafsiri neno hili dhil jalal wal ikram katika ile sifa ya uso wa Allah tabaraka wa ta'ala قوله فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اي افرده بالعباده فاعبده محمد معبود يي بكياك الله لا تعبد معه غيره اسمعبد pamoja na huyo Allah mwingine na kuonyesha kwamba kuna kitu ibada isije kufasiriwa kama jinsi ambavyo tunaichukulia ibada kwenye ufahamu wetu wa karibu ikawa unajiona unamwabudu Allah peke yake kumbe kuna ibada chungu nzima unazifanya kwa asiyekuwa Allah bila kujua kwani tukitaja ibada mara nyingi utakuta tafsiri yake inakuja finyu fulani watu wana nuclear maana ibada tukiulizana hapa ibada ni nini unaweza ukapata majibu tofauti ibada ni nini mfano ibada ni kitu gani ibada tunasema ibada hivi ina maana gani neno ibada tunaposema ibada hebu naomba majawabu kutoka kwenu afu mwenye njano nyuma pale ibada ni nini ukisikia neno ibada unapojua wewe ibada ni nini elezea tu yani vile unavyofahamu mimi nashtakia najishtakia vile ninavyojua hivyo hayo mambo jiambie mwenyewe kikilini usiseme najishtakia usiseme kwa nguvu yaani hivi jiambie kwanza alafu eleza vile unavyojua vile vile ibada ni endelea unavyojua wewe na sisi waswahili sisi ni waswahili tunaomba ukisema taki nini kilatini kinini kiingereza kiarabu hivyo tukataza lakini mwisho tunaomba lugha yetu unasema jambo nini? Jambo, kumbe ni jambo, ni jambo. Nilisikia unasema jambo, unajua Kiarabu na chenye kina jambo. Jambo kumbe. Jambo la haki na sheria. Jambo la haki kisheria. Jambo la haki kisheria ibada. Ibada ni jambo la haki kisheria. Ibada ni jambo la haki kisheria. Na hifadhi hivyo. Afi nyuma pale kwenye jezi la Yanga. Naomba tafsiri ya neno ibada. Unavyojua wewe yani. Ni jambo la haki kisheria katika dini. Bora umetaka mwenyewe. Mtujibie wewe. Ibada ni kila kitu ambacho Allah anakipenda na anakiridhia. ibada ni kila kitu ambacho Allah anakipenda na anakiridhia. Naam, afya hapo. Tunaanza na Kiarabu. Tunaanza na Kiarabu, mtapata Kiswahili chini. اسم جامع لمن يحب الله ويرضى خلاص ما نافع او نندلع من الاقوال والافعال والافعال والاعمال والافعال من الاقوال والافعال او من الافعال والاقوال ukibadilisha hivi sawa yani ninakusudia ukisema hivi hivi yote sawa sawa طيب تفسير yake matendo au maneno, matendo au maneno. Tayeb, tuna tafsiri nyingine ndio tukapata. Katufilisia, katufilisia huyo. Yaani kuna ile mtu anakufilisia eh? Maneno yamezidi. Ibada vile vile ni ismu njame lima yuhibuhu Allah wa yardah mina al-aqwali wal-af'ali. Kitongezeka kitu bwana, ya wazi wazi au ya siri, al-dhahira al-batin. Katongezeka kitu bwana, katongezeka kitu. Sasa wewe unaongeza mpaka tufilisi kabisa au tuna mtu tena mwingine eh? Ibada, ibada maneno yamekuja. Barakallahu fikum wote mlojaribu, barakallahu fikum eh? Shukrani, barakallahu fikum wote mliojaribu, Allah akubarikini. Na sisi tuliosikiliza, Allah akubariki, sawa eh? Ibada ni hivyo walivyotujibu, walivyotujibu ndugu zetu, ni kwamba haki hasa ya jawabu imepatikana kwenye ukamilifu wa uhalisia ndugu yetu, na haya maneno yanafanana na mtunzi wa akida tuwasia, mtunzi wa kitabu tunachosoma ni nani? Hichi tunachosoma kitabu, nani ametunga hichi kitabu? Hichi kitabu tunachosoma nani katunga? Ha? Usisome, usisome. Umeibia jibu hapo na kuhama. Wewe na kuhama. Hicho kitabu tunachosoma ni nani amekiandika? Afya. Nyuma hapo. Nyuma hapo. Eh, kaandika nani hicho kitabu? Mtunzi wa kitabu tunachosoma nani? Hicho. Kwenye somo la akida tunachosoma. Hatuanzi kusoma ila tunamtaja. Na kila nukta tukiingia tunataja, ili tusiende bila kumjua ni nani anayetupa maarifa haya. Ni nani? Umemsahau? Eh? Allahu a'lam, sema Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tayeb. Allahu a'lam. Haya, nani jamani akitajie bwana? Tumake afadhali. Ehe. Sasa wanne watano nipige kura ni? Huyu hapa ndio bwana. Huyu hivi ndio nataka. Eh? Eh? Tayeb. Ewa. Ndio wewe mko. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Darasani bwana ukiwa wewe siku zote angalia ule mkono. Bora huo wala mzuri huo. Kwa sababu huo una taradudi, alafu akipatia haitoki tena. Tumeona eh? Moja, pili, anaweza kuwa sio mwenye kukosea, ni muoga. Ukimchagua unamtoa uoga. Umeona eh? Na kufundisheni principles za ualimu na sala saba hapo. Shauri. Umeona eh? Sasa ibada ifahamike hivyo, ni ismu jamu, na maneno haya ameyasema mtunzi wa kitabu hichi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameyasema maneno haya kwenye kitabu chake, kiko hapo kinaitwa Al-Majmu' al-Fatawa. Hapo katika hii frame kuna kitabu mnakiona kikubwa cha hivi hapo karibu, kimepangwa pangwa hivi hapo, jina moja Al-Majmu' al-Fatawa. Hicho kitabu ni cha mtunzi wa kitabu hichi tunachokisoma hapa. Basi katunga ndio kubwa kubwa na pia la kwake Sheikh al-Islam katika hicho, katika kitabu hicho anasema hivi, al-ibada ismun, ibada ni jina, jamiu ambalo maana yake limekusanya, ni jina kimaana lililokusanya likulli kwa kila ambacho ma yuhibbuhu Allah, Allah anapenda kitu hicho, Allah anapenda na kuridhia, wayardahu na kuridhia. Kupenda kwake na kuridhia ni katika condition mbili, ima itatokana min al-aqwa, sawa sawa na yale maneno, yale maneno au anayapenda na kuyaridhia, wal a'mal au matendo, matendo hayo au Allah anapenda yafanyike au anayaridhia, na maneno hayo au matendo al-dhahira, sawa sawa yale ya siri, yale ya wazi wazi, kama ni maneno kila mtu anasikia au yanasikika, kama ni matendo, ni matendo yanaonekana wazi wazi, tendo linafanyika linaonekana, walbatin au maneno hayo ya kunongona kwa siri, na tendo likawa kama ni tendo si la kuonekana wazi wazi, ni tendo la siri, basi iwe tu usiri wake na uwazi wake, neno lake au tendo lake, condition iliwe ibada, Allah apende neno hilo au tendo hilo, au aridhie, Allah aridhie tendo hilo au neno hilo, la wazi wazi au la siri. Hivi ndivyo ambavyo inavyosifika ibada, kila haful istighraq, kila bila kuilazimisha kila neno na kila tendo, kila kwa maana kutokana na kuwa ni ibada, itakuwa ni kupenda kwake Allah na kuridhia opposite yake, ambalo Allah hapendi katika neno au tendo, la wazi au la siri. Ikiwa hapendi, inageuka badala ya kuwa ibada yanakuwa ni maasi. Kinyume na ibada ni nini? Ni maasi. Kwa hiyo hakuna neno linalotoka katika kinywa cha mtu ila litatafsirika moja katika maana hizi mbili. Neno lako sawa sawa liwe ni ibada, au neno lako linaweza likawa nini? Ni kwa kila neno. Hiyo ni kwa kila neno. Lakini pia matendo unayoyafanya na yenyewe moja katika mawili. Ima tendo lako hili liwe ibada, au tendo hilo liko nini? Liwe maasi. Halafu hapo ni kila tendo. Sasa hapo ndipo utakuja kuikumbuka aya aliyosomea, aliyosomea hapa swala ya Maghrib, swala ya Isha na Fajr. Kwa swala ya Isha, kwa swala ya Maghrib. Hapana, swala ya Isha. Allah amesema kwa swala ya Isha, imamu amesomea hapo. Anasema siku ya kiyama Allah tabaraka wa taala, kuna watu watakaokuwa waovu, watu mujrimina, mujrimina mushfikina, sawa, watakuwa siku ya kiyama baada ya kupewa madaftari yao, amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, ndio, yani kuna waraa dhahri na kuna surati hii, sura gani? Surati Haqqa, surati Haqqa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, siku ya kiyama ile kuna aya tunayoambiwa ya maneno au matendo, adh-dhahira wal batina, maneno ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, sawa, tulisoma huko kuhusu vitendo, kiraman katibina ya'lamuna ma. Kwa hiyo hakuna neno isipokuwa kuna atidu, hakuna kila tendo isipokuwa ni kiraman katibina wapo, sawa. Kwa hiyo hivi unapoambiwa kila, maana yake hakuna kinachopita, sawa, hakuna kinachofanyaje, hakuna kinachopita. Sasa wayauma nusayiru aljibal fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wayaquluna, watafika mahala baada ya kupewa sasa na ishara ya kujua kwamba yaliomo ni mambo ya kukwangamiza, ni namna ya kupewa kwako kitabu. Yaani ukiona kitabu unapewa kwa kushoto, yaani anza kulia mbele, siku ya kiyama unaona unapewa kitabu chako kwa kushoto, sawa, wewe anza kulia mapema sasa, ujizoelee machozi toka na pengine yaishe na hata yaishi. Alafu pia haisaidi. Tumeona kulia kwako pia haifanyaje? Haisaidi. Sasa utapopewa kwa mkono wa kushoto, inawezekana ikawa paka yule anayepewa kwa mgongoni wewe ukaona una nafuu, kwa sababu una wengine kushoto inaonekana kaheshimiwa kidogo, si kwa mbele. Yaani kuna watu ni kushoto huko kwa, lakini unapewa hivi Leo unapewa kwa hii sasa hii, yani ashadu. Yaani ukiona tu unapewa kwa hivi tu, mama yangu. Kazi unayo. Halafu haina kusema kwamba nikishika hicho kitabu sio kidhibiti. Sio kidhibiti hicho. Hata kama napewa kidhibiti nikikubali, sio nimejinyima mwenyewe kidhibiti. Ah, ngoja nisichukue. Wewe. Ebala kuna malaika. Yaani wale malaika walioagizwa kwa kisha unachukua kitabu. Yaani wewe utashangaa mtuko mungu la bao. Yaani wewe unapewa kitabu, chukua wewe chukua kitabu chako. Ndio ukiangalia hivi, ukimwangalia kiume anakuambia chukua kitabu chako. Maka ni kiumbe umeweka kumuona hata siku moja unasikia umebiki. Watu wa kitabu umnungu mwana. Basi nipe. Unachukua mwenyewe unaramu. Na mambo yako kupoteza ushahidi. Leo abembelezwi mtu leo wewe unachukua sivyo kwako wewe. Au ni kwako hapo na mlembea kwa nani? Mboga kijinga. Chukua. Unaona? Hali iko hivyo. Sasa swala la kusema utakwepa kwepa, sijui kizibichi nikichukua kitanutano, sijui nitajiri mimi, haina kusema sijui hiari wala utakuwa. Na hata kama unajifanya sukuna, wana utashangaa utafikia watu wengi hamna. Ni wewe on the spot na malaika wanadili na wewe. Hali ya kuwa utafikia labda ndoa wao kama askari watu wengine serikali ya ugonjwa wa raia na serikali ya mani. Sikuna kipindi serikali wananyoshaga, eh? Sikuna kipindi serikali maraia, serikali wananyosha. Inafika maana askari wote wameisha. Unaona? Lakini kule yani wewe unaudili nao unashangaa kwa mwenzako wengi kuliko wewe. Sasa hivi kazi unaona pia. Sasa hivi leo nabii na nini? Hii hali sio ya kucheka. Hii nyinyi wameni TV Allah anasema wa man utiya kitaba wa ra'a dhaifuka wewe. Tumuombe Allah jamani tusome ili jambo hilo tunaloambiwa hizi elimu za mazingira ni faradhi kifaya. Hutoulizwa swali kuhusiana na ujenzi, hutoulizwa swali kuhusiana na udaktari, hutoulizwa na swali lolote kutokana na mazingira yako haya yanayokuangaisha miaka mingi. Maswali ya kaburini unaulizwa na mambo ambayo unakosa wewe muda wa kujifunza kwa nyenye. Hayo ndio maswali yataanza huko. Na hayaji kwa ufundi fundi mavabuka utajibu kutokana na jibu lako la chonga sana kwa hiyo utajibu au ulikuwa na hisi kali unaona mimi hada yake ni kuhifadhi marabuka nabii Allah marabuka nabii Allah wao sifikiri ni hisi kali ndio itakuokoa siku ya kiyama mambo sio hivyo tena kabisa wewe simulana sasa elimu gani itakokunusuru kuanzia kaburini kwenye maswali alafu redi hende ni mbele ya Mola wako sasa. Tumuombe sana Allahumma hasibna, Allahumma hasibna hisaba yasira. Peke yako ndani ya swala mtume anatufundisha, omba kabla ya kutoa salamu, Allahumma hasibni hisaba yasira. Kabla hujatoa salamu, nenda dua hii. Hisaba yasira na yenyewe ukipewa na Allah sio nyepesi. Hisabu nyepesi mtume anaposema ni ile kwamba kila analokuhoji Mola wako mkubali. Kuna siku ulitoka na binti wa watu ukenda sehemu maana kama kama kisaba ya sira manake wewe inakuwa kwako wewe Allah anakukubalia ile dua yako ya Allahumma hasibni kisaba ya sira wewe unakuwa mwepesi kusema ndio ya Rabbi. Naona hasibni kisaba ya sira yani kukubaliwa kwake manake wewe makosa yote yako yanatajiwa wewe uwe mwepesi kutosumbua mahakama. Tumelewana? Yaani wewe uwe mwepesi usisumbue mahakama. Ulizini subani, yani hasibu ni kisaba ya sira. Ili hisabu ni nyepesi ni ile wewe kusema ndio ya Rabbi. Uli tukana siku moja uliitwa na mama yako akasema, "Ah. Kuna siku mama yako alikuja kwa ajili ya kukutuma, ukaona kwa sababu mko watoto wengi, halafu ile mara aliyokuita mama yako ilikuwa ni mara ya tano na watoto wote wapo pale na wote mnacheza lakini alikuwa ndama wewe." Ulimwona kufika mara ya tano ni wewe ukaangalia wenzio wako wote wako ukaona kama mama yako anakuona. Yaani mama yako anakuonea kwa sababu wote wako basi mama hawaoni wengine ni saa zote nne. Ukasema ah kabla hujaenda. Kipindi na kwambia unaona unaona kabisa jambo la hapo jambo la wazazi alishasema wala taqullahuma uf. Allah anasomea jambo hili asali kataza. Haya sasa hapa ukiwa hujakubalia ile dua utaanza. Ah, leo nisikubuti, unajua utaanza hapa. Mimi unajua hiyo umenichanganya, umechanganya kidogo. Mimi sikio. Utaona kwa sababu wana kusumbua mahakama ni huko. Kwanza ku tumeona ndio maana Allah Tabarak wa Taala hisabu ile kwa mwenye pesa ni kukubali. Ndio. ndio. Ulimwambia mamako, ndio. Kuna siku baba yako sio mwenyewe, ugonjwa, ndio. Yaani kila siku mtoto na ndio. Kuna siku wewe uliokula pesa, mwenye pesa alodondosha, ulimuona hivi hivi. Lakini kipindi ambacho naondoka ukaangalia watu wote, mimi niliwapumbaza wote. Wote niliwapumbaza, hakuna aliyoziona zile. Ulikuwa ni wewe tu uliyoziona. Ulichokifanya ulienda ukazikanyaga. Ulipozikanyaga zile hela, watu wote kiwimbi cha watu kikapotea, ukaenda machini ukachukua ukatia mfukoni. Hasibu nikisaba yasira manake unasema ndio. Hii ndio hasibu nikisaba. Lakini haya maneno yote anakuambia kwamba unaona kabisa hapa nafanikiwa. Kama hapa nikikubali manake si ndio? Utaita lakini ndio, hasibu ni kusema yasira. Lakini huja kuwa katika watu wenye hisabu nyepesi, kwa hukukubali kwako makosa mazito mazito mbele ya Mola wako, ndio hii kuthibitisha Allah tabaraka wa taala ghafuru rahim. Sawa, Allahu ghafuru rahim. Ujue huyu mtu sasa anabaki kusubiri sifa ya Allah ya usamehevu chungu ya makosa ya waja wake, atafanyaje? Atawasamehe. Lakini wewe ukitaka kuleta ushindani sasa na Allah, maana yake wewe sasa unataka challenge baina yako wewe na Allah, hesabu hapo ndio inakuwa nzito. Sasa uzito wake ni kwamba kila unapojitetea, maana yake Allah anakukunjulia hesabu zako zinazidi. Kwa sababu gani? Anakukunjulia ushahidi wa mpaka ukose pa kusema, maana yake mwisho kabisa anakuonyesha move kabisa wewe huyu. Cheki mama, unajua kabisa ulikuwa unachekicheki watu. Cheki watu nini, unajua kabisa. Ukipeleka jicho pembeni unapigwa bao na malaika. Angalia wewe. Una namna, kila kitu kinaenda na sasa. Sasa hii hesabu kwako imekuwa ndefu. Hesabu kwako umesababisha iwe nini? Hesabu iwe ndefu. Kwa kupitia hatua hizi zikipita kwenye hesabu zako, usitegemee ghafuru, usitegemee afwa, ushamsumbua Allah. Sio kumsumbua kwa maana Allah anasumbuka, kwa maana sana milughum. Allah apate uzito kwa jambo hilo, lakini umeleta nikashi na Allah tabaraka wa taala kiasi ile elimu iliyokuzunguka wewe siku hiyo Allah anaionyesha elimu yake iliyokuzunguka wewe. Sasa yule ambaye asubuhi mahakama ni yule ambaye kukubali kwake manake unazikubali hizi sifa zote. Yaani wewe unamuogopa Allah kwa sifa zake zote. Unajua huyu kanizunguka, siwezi niku kuleta jambo hili mpaka analetea ushahidi, wakati unajua Allah kadi ahata bi kulli shay'in ilma. Wewe unajua kama sifa zote ni za Allah, unakuwa ndio ya Rabbi, ndio ya Rabbi, ndio ya Rabbi, ndio ya Rabbi, mwisho unasubiri hukumu yake. Tumeona hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukakutana na zile rehma za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo. Kwa hiyo katika nukta tuliyokuwa nayo, ili tumalize nukta hii tuliyonayo, anasema Allah fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lam lahu sabiya. Mwabudu Allah peke yake bila kumchanganya na chochote. Na kuhusu jambo la ibada ndio tumelifafanua, na ibada ndio hiyo al-khudu wa-dhilla shar'an ismun jami' lima yuhibbu Allah wa ridha min al-aqwal kama tulivyoona. Wastabir li ibadatihi ay usbut ala ibadatihi sibiki, wastabir li ibadatihi vumilia, kusubiri, kusibiki katika kumwabudu Allah, isiwe umeabudu umeacha, umeabudu wastabir li ibadatihi, vumilia, kusibiti hivyo hivyo na ibada zako, kumwabudu Mola wako. Walazimha, lazimiana na ibada. Wasbir ala mashaka, na uvumilie kutokana na mashaka ya ibada. Ibada zingine kama tulivyosema zina mashaka. Usiangalie tu ukiambiwa dumu katika ibada wewe akilini mwako ni swala, zaka na kadha. Hapana, ni ismu jami, ni kila kitu. Dumu na ukweli, dumu na wema, dumu na kadha, dumu hivyo, yani kila kitu dumu katika sura ya kuwa ufanyalo tendo ni ibada, usemalo neno ni ibada. Kwa hiyo uzuie ulimi wako kuyasema yasiyokuwa ndio, kisha uvumilie, usubiri, wastabir alaiha. Kisha matendo yako, zuia matendo yako yasiwe ya shari, yawe ya kheri, wastabir alaiha. Kila tendo, kila neno, kwa maana yake hal ta'lamu lahu sabiya. Basi laisa lahu mithlun wala nadhiru hata yusharikahu fil ibada. Hivi wewe unamjua yoyote ambaye anafanana? Hal ta'lamu lahu, hivi wewe unajua kwa huyu Allah tabaraka wa taala Samia, kuna yoyote ambaye anafanana naye kwa jina, kwa sifa, hivi taalamu lahu Samia? Tumeona hii ni istifhamu lilinkari. Hii ni swali ambalo ndani yake lina makemeo. Wal maana annahu laysa lahu mithlu, maana yake ni kwamba Allah hana mfano wake. Laysa lahu samia, unatakiwa useme hivyo. La a'lamu lahu samia, mimi sijui yoyote anayefanana naye. Wala sharika min khalqihi, na wala hakuna aliyokuwa na ushirika katika ufalme wake. Wala nadhir hata yusharikuhu, na wala hakuna mfano ambaye anaweza kushirikiana naye. Tena katika jambo la ibada ndio kabisa, hakuna ambaye analingana naye kuwa na yeye anastahili kuabudiwa kama yeye. Haya ndio majibu ya mtu anaambiwa hal ta'lamu lahu samia, maana yake je, unamfahamu yoyote ambaye anaweza kuwa parallel na Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ni istifhamu lilinkar. Tumeona kisha anasema Allah tabaraka wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad, ndio hivyo, walam yakul lahu kufuwan ahad ma'ruf la ghaykum, nani ajui manake, hakuna yoyote anayefanana naye Allah subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi amdalan wa antum ta'lamun, msimfanyie Allah mwenzake hali ya kuwa nyinyi mnajua Allah ahad as-samad lam yalid wa lam yulad, sawa, basi msimfanyie nani andada. Andada manake ni mwenza. Andada manake nini? Manake kumfanyia mwenzake, sawa, hali ya kuwa yeye anasifika juu ya wahdaniyatihi, juu ya upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumelewa neno hili? Ni jambo ambalo tumebakiza aya moja tayyib, wa minan nasi, na kuna watu man yattakhidhu min dunillahi andada, kuna watu ambao wanajifanyia kinyume na Allah, wakaweka wakamweka badala ya Allah, badala ya Allah wakaweka kingine, yani mwenzake Allah anayeabudiwa kama jinsi anavyoabudiwa Allah. Yuhibbunahu, kisha hao wanaojiwekewa kuabudu kinyume na Allah wanawapenda, wanawapenda kabisa. Kama nini? Mizimu, ikitajwa mizimu ya mababu zao, wale mizimu, kwa sababu ulitajwa mizimu na mzimu ukashtakia kesi yake na kesi mtakashinda, sasa na mizimu yetu bana kiboko. Yuhibbunahum, wakawa wanawapenda hao. Kahubbillah, tena mfano wake ni kama vile kafu tashbihi, kahubbillah, kama jinsi wanavyompenda Allah, basi na hivyo vingine wanavipenda hivyo hivyo kama wanavyompenda Allah. Hii ni sehemu kubwa ambayo inathibitisha yani majina ya Allah tabarak wa taala na sifa zake ambazo zinakanusha kupatikana mfano na yeye Allah subhanahu wa taala kupitia haya yanayosifiwa katika aya hizi. Jamani, kitabu Aqidatul Wasitiyya, nyinyi mnaweza mkaona ni aya tu hizi, ukitafsiri unaona kama zipo inakuja na kama, lakini makusudio yaliyoko hapa ni aqida. Kama makusudio ni aqida, tunatakiwa tujifunze kwa aya hizi, mazingatio ndani yake ndio hasa linalokusudiwa. Jamani, sio aya tu mada unaiona nyepesi, wala miakulau kufa imewekwa tu mada maarufu wala miakulau, hapana. Nini logic inayopatikana kwenye hii aya katika jambo la aqida yako? Hiki ndicho msingi cha kuzingatia. Tumeelewana? Kwa hiyo huu mwendo tunaenda nao, tuende huku tunazingatia makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwenye aya, ni kunyofoa zile sifa za Allah anazojitaja mwenyewe, kwa sababu hizi ni aya ndani ya Qur'an, na Qur'an ni ya Allah na ni maneno ya Allah, ndani yake yanataja sifa zake. Kwa hiyo hizi ni sifa anazojitaja yeye, anajitaja yeye mwenyewe. Kuna mapote yanazikataa hizi sifa, ndio mtakuja kuona mwisho wa kitabu kabisa kule. Kuna mapote sasa yatakuja kutajwa kwamba hili, yale yote mlioyaona kwenye Qur'an, kundi fulani yampinga, mtabaki kuna lile hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni aqida iliyosalimika, walikuwa nayo aqida hii Mtume Muhammad, walikuwa na aqida hii masahaba wa Mtume, na aqida hii walikuwa ni tabiina, tabi na maimamu wetu wanne wote, Abu Hanifa, Maliki, Shafi na Ahmad, na wengineo katika maimamu ambao hawajapata umaarufu katika madhhabu, lakini wote kwa ujumla mpaka na sisi tunatakiwa tuwe na itikadi ya kuthibitisha hizi sifa. Allah anapenda, ndio anapenda. Kuna mtu aliuliza swali, je, Allah anacheka? Hii sifa ya kucheka iko katika kipindi kinachokuja insha Allah taala. Tutaacha hadithi, tutaacha hizi aya, tutazimaliza, tutakuja ngwe ya pili ya hadithi za Mtume Muhammad kuhusu sifa za Allah ziko zinasifiwa na Mtume wake Muhammad. Miongoni mwa sifa hizo ni kucheka. Iko sifa ya Allah tabaraka wa taala kucheka. Allah anacheka na furahi kwa wako wawili katika hadithi tutafika, watu wawili ambao wana watu ambao wanahasimiana, alafu wote wataingia peponi, wote wataingia peponi. Huyu ni upande wa kafiri na huyu ni upande wa Uislamu. Alafu Allah vile anapopigana kupiga kuindana ile kuindana, weka gadi la pia karuka, ufanyaje kaza kamchoma kipepa. Kaka huyu kafiri, Allah akiangalia ule mchezo kwa elimu yake anajua hawa wote hawa peponi. Lakini yule kafiri, huyu ni nani? Yule katoka na kundi la Makureshi kafiri, huyu katoka na Mtume Sadam ni nani? Muislamu. Lakini wako katika maharaka, katika mmoja wa mapambano, wakiwa wanapigana pale, Allah anacheka kwa wale tu, muda wakuwa kashajua kwamba wao wote wawili wataenda wapi? Peponi. Vipi? Yule kwenye ile vita hatauawa, atakuja kusilimu. Tumeona? Halafu huyu katika vile vita atauawa shahidi. Tumeona? Sasa muda wakuwa huyu atauawa shahidi, yule atakuja kusilimu. Akisilimu anaenda wapi? Akija kusilimu yule kafiri, anaenda wapi? Huyu kafa shahidi, anaenda wapi? Sasa ule ugomvi wao anacheka hapa. Wote watakula kuku hapa. Ah, wote. Watakula kuku wote. No, no, no. Yaani ana sifa ya kufanyaje hapa? Ana sifa ya kucheka. Na hii tutakuta kwenye nini? Tutakuta kwenye hadithi zinazothibitisha sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucheka gani sasa? Namna ya uchekaji sasa ndio yaliyo bijalali. Usiweze kufananisha, ina maana mjengo ataonekana meno. Hiyo ndio usinite. Hiyo ndio katika akida hii unaambiwa usifanyeje? Ile kaifia ya uchekaji wa Allah ndio haifanani na yulaita kamithlihi wa lam yakul lahu kufuwan. Huu ndio ugumu wa akida ya Ahlusunna wal Jamaa. Huu ndio ugumu. Sasa ndio ikoje? Yaani hivyo unaposhindwa kuelewa ikoje ndio jibu. Hivyo unapoona yeye basi ndio jibu lake. Tumeona nini? Basi tu bana anajua mwenyewe namna anamfanyaje. Anavyocheka, anajua mwenyewe jinsi mikono yake ilivyo, anajua mwenyewe jinsi anavyokasirika. Lakini usije ukaiona sifa, ukaifananisha, ukaleta namna, haya mambo ni muhimu sana katika itikadi. Tumeona? Hili ni swali limetangulia. Kwa kuwa hapa ndio tunasimamia, namalizana na maswali mawili matatu yaliyoulizwa. Umeenda kumsalimia kibiashara. Inshallah la kwangu la Muhammad umma biashara. Eh? Inshallah sumu. Ah, inshallah sumu biashara tu please. Eh, lingine. Hakuna swali lingine. Hakuna swali lingine ndugu hapa. Asalamu alaykum. Hii sawa. Hii hapa sawa. Na ndo nimestop eh. Tabaraka, yani baraka zinatoka kwa Allah peke yake. Mleta baraka ni Allah peke yake. Utukufu. Sasa hili jambo la utukufu katika lugha ya Kiswahili, katika terminology za Kiswahili, ukienda kwenye kamusi, tukufu, mtukufu, mtukufu, mtukufu, watukufu wa Islamu. Hapa wanachuoni wameulizwa, kama hawa wanachuoni muasirina Sheikh Muhammad Jami Uthaymeen wakiulizwa swali hili, Abu Abdurrahman Abdul Aziz Abdullah bin Bazi wameweza kuulizwa swali hili, مؤمن هذا الواضع فتك إجابة في السائل في أهم المسائل فتك تبتك إجابة في السائل في أهم المسائل فوليس سهيلي لكن فيها حتى شخوزان هم آي فوليس سهيلي وكففنوا كوسيانا نمانا وتكوفوا نوتاجوا كوسيانا وتكوفوا إسلام سوا وتكوفوا إسلام ni ile aya wamesema wanachuoni ni ile aya ambayo walijibiwa wanafiki. Sawa, kwa ajili ya ile utukuzo waliojipa wao. Allah akasema walillahi al-izzati wa lirasulihi. Sawa, walimuminini. Umeona kwa wengine na waumini, lakini umetaja nini? Izza. Sawa. Kwa hiyo hii izza ya unaohusu Waislamu, sawa, inakuwa iko kwa sababu ya watu kukubali kuwa chini ya dini aliyoilizia nani? Allah. Na dini hiyo ni utukufu. Hapati utukufu mtu kwa chochote ila anapata utukufu wa nani? Kwa Uislamu. Na kuna kauli ya Umar bin Khattab katika athari, anasema nahnu qaumun a'azzana Allah lil Islam fa in bitaghayna al 'izzata min ghayrihi aghallana Allah. Sisi ni watu ambao tumepata utukufu kwa ajili ya Uislamu. Laiti kama tungeutafuta utukufu kwa kitu kingine angekudhalilisha Allah. Unaona? Kwa hivyo hii wanapita wanatuoni katika sura kama hii kwa ajili ya kuondosha ile utukufu wa Allah unabaki. Sawa? Uko pale pale, lakini unapokuja utukufu kwa waja kwa misingi ya dini ya maisha yao ya duniani, wameitukuza na kuipa kipaumbele dini gani? Yaani mfumo gani wao wameupa kipaumbele? Sawa? Wakamchukua mtume wao ambaye alituma liudhihirahu ala dini kullihi walau kariha. Sasa kukariku kukasirika kwa makafiri ni ile kuona sasa watu pamoja na vikorombozo vyote vinavyopiga debe kuhusu mifumo yao watu wameacha. Na tuna kwenye nukta hizi wanachuoni ndio wanahusia sana kwamba ili muwe watukufu, hebu utafsirini utukufu wenu. Sawa? Waislamu leo ili muwe watukufu, utafsirini basi kwa vitendo ule utukufu wenu. Kilichopeni kilichokupeni utukufu ni Uislamu. Sasa mbona yale yaliyokupelekeni mpate utukufu mmeacha, alafu yale ya kikafiri mmeavaa? Yaani mmejipamba nayo kama vipi? Mfano leo Muislamu ajigamba na Uislamu dini ya haki, lakini anavaa kikafiri. Tumeona leo kuna Waislamu ukimsimamisha kajoni na hapo umesimamisha Abdalla, hebu simameni pale, jezi la Yanga, jezi la Yanga. Shafamu kiangalia huko, jinsi jinsi. Shafamu Nike Nike, yani Nike chini, jinsi katikati, jezi huyu Abdalla, huyu nani, huyu Joni. Ukiletea watu wawili ukaambia umefungua kitambaa umeletwa huko, unafunguliwa paku na watu wawili ambao tuambie Muislamu nani? Unaweza? Eh? Sasa hawa Waislamu wasafiri, hawa ndio ambao wapenda kutukuzwa kwa Uislamu wao, sawa? Lakini wao wanaudhalilisha Uislamu wao. Simenielewa? Sasa wanachuoni wito wao ni ile kwamba Waislamu basi kile kilichokufanyeni mkawa watukufu, hebu na nyinyi jipambeni nacho kwa ajili ya kumtukuza utukufu wenu. Sasa Allah, Allah, wapendao mambo ya lahu yote na mambo ya kimagharibi yote kwa ujumla, hebu ongeeni na nafsi zenu. Kuna kitu kuweza mtu kashazoea kupiga pamba, kashazoea kumechisha, kuna ile swala la nimeelewa somo lakini la leo kama leo mimi nimeelewa kisasa, hebu mtu anaona hivi naweza kweli, mimi naweza, alafu kuweza aina kupania kwanza sasa hivi mimi ningoja sasa pushap. Yaani hili jambo halipo kwenye kumwambia mtu wala nini, hili jambo logiki yake, hebu angalia wazungu wanaposema kwa kitu chochote kile, alafu angalia wanafanikiwa. Wazungu wana maneno wanasema hivi, nikikosea na mbieni, if you think a thing possible you will make it possible and if you think a thing impossible you will make it so. Yaani ukiwewe mwenyewe ukifanya kitu kiwezekane, yaani kitu kinawezekana, yaani ukajiambia mwenyewe kinawezekana, kinawezekana wewe mwenyewe, you will make it possible, utakifanya kile kitu ufanyaje? Tumeona na iwapo mwenyewe umefail down, siwezi hicho kitu akifanyaje, hata kama kiko kina possibility ya kuwezekana, kitakuwa kifanyaje? Hakiwezekani. Na hili jambo ndio limepelekea mnaziona hizi leli sio ni wazo. Wewe mtumwa kabisa, mtumwa Mjerumani amekusimamia kazi yake, anakuambia saleri tumeifikisha hapa, kuna mlima Uluguru, anambia leri inapita hapa. sasa unaangalia majabaa kama milima makubwa bonge la jiwe yani majiwe mandegani alafu naambiwa na mlima unakaa paka mawingu meupe mnaona yanagonga mlima afu naambiwa hapa kwenye mawe hapa kuna kitu cha reli hapa inapita ndani treni inatakiwa ipite ndani hapa mtume akisema sasa hiyo tutawezaje anapigwa shaba ba yani anapigwa shaba tu pale pale bwe sasa wewe unaona mwezo kuku ngombe tunapitisha yeye hapo unasemaje? Eh tunapita sasa. Tunapita sasa. No no yes sir. Yes sir. Eh tunapita. Yes sir. Yes sir. Wengine wote wanasema hapa ni kupita tu. Tunapita eh tunapita. Tunapita tunapita. Mambo ushaona mwenzio aliyosema akupiti. Kumbe mzungu anataka mpiti. Anapita yeye bwana. Hakuna yale zinazotoboa milima zinatokeza. Hakuna. Hakuna. Basi wazungu waliwezi walisema inawezekana na ikafanyaje? Waseme inawezekana ingefanyaje? Ikawezekana milima imetobolewa na wewe unaingia. Leo wewe umekuta kila kitu sasa. Mimi hapa nimekuja cheni kama giza. Giza angalia nyota. Mara tumetoka tena kwenye mwanga. Ah, mmetoka kwenye mlima. Eh, angalia picha. Hapa ndio tunapita hii na kwenye mlima. Yalifanyika mauaji yalipita. Kwa ajili ya kutaka yule anataka kufailisha yule ni yule aliyosema haiwezekani. Tumeona neno yule ndiye anataka kufailisha. Lakini waliosema inawezekana walifanyaje? Zana zenyewe mtindo. Mtindo hizi mtindo ah shika mtindo shika mtindo shika mtindo anza kazi. Mtu anaweka ndaka anatoka kaivi. Ndaka anatoka kaivi. Maana Allah kaumba jike na dume. Kila kitu. Hata mawe, mawe kuna jike na dume. Unaweza kuchukua mpulinga wa jiwe ukaweka jiwe chini unakuwa kwenda kokoto. Unaona tu chachacheche tu zimetoka hamna kajiwe hata kajiwe. Ndoka ndoka kajiwe. Unakuta mkonda kokoto anamwambia mzee, "Ah, bado nimepambana na dume huko." Eh. Ila lejiwe. Kalimaliza na shoni. Anajiondoa. Nimesambaa wote jiwe tu. Sasa jike kumbe hii. Yaani jiwe jiwe jike ni lile ambalo kiligonga kile kokoto. Jiwe jike. Jiwe dume ni mbaka hivi. Sasa mtindo hivi. Mtoto anapaka kaivi. Wakati mwingine ukuta mtu kama kume foka foka foka foka. Mtoto anapaka kaivi. Ilikuwa ni mtindo wa wiki, miezi wako pale pale wanaonekana. Yaani wajaingia kwenye kashimo. Hamna kashimo kokote pa kuingia. Yaani miezi imekatika wako bado wanaonekana onekana. Mwingine kwa mtaa. Tata tata. Ndaa kwa muda wa chai. Ndaa kwa muda wa chai. Miaka imekatika, watu wanakijiji wanapewa na watu wanasikia kwa mbali kule kwa ndani, kwa ndani kuna katobo zinaenda mjengo kwa ndani. Miaka si mingapi mtu wa mwisho anakuja kupiga dum, kuna unatokeza nje wewe. Watu wanaongezana, mlima umetoboka nini, pitisha kila kitu. Wamekufa watu, wakalipa wengine, wamekufa watu, wakalipa, lakini mlima umetoboka. Tumeona nini? Sasa wewe kubadilika kutoka kwenye hali ulionayo kuja kwenye hali nyingine kwa mawaidha kama haya, kumbe mtoto wa Kiislamu wa kiume unatakiwa uweje? Mtoto wa kike ndio kwenye balaa huko. Kwa mtoto wa kike huko ndio kuna balaa, kuna balaa vunja bei zile zinazotokea mabonde, vunja bei. Mambo yote ukiona yanakuwa vunja bei. Niangalieni waliovaa vunja bei na waliovaa Kiislamu ni wangapi kama hii? Mwana, sasa hili swala la kuonekana kwamba wewe ukoje na dini inatakaje ni swala la kuiambia nafsi yako naweza. Tumeona nini? Ni swala la kuiambia nafsi yako mimi naweza. Na kuweza kwenyewe ni kuanzia kuzitia dosari nguo. Wewe ikifika mahala nguo zako unaona zinakukera, nusu safi hakuna, unatafuta ile jinsi yako mbichi mbichi ambayo ndoga ukitokaje umeivulama vizuri. Hiyo ndio naambia nikikuweza wewe wengine wote watalikoma. Kwa mkasa nyui mguu wa kwanza mwanamke mmoja mrefu mwingine mfupi. Sasa nishaalimu sitenda vile nimalizia imesawazika. Fundi nipindie tatembea na pensi nimeshazoea suruali, inabidi niifunike, inabidi iwe ndani ya kanzu. Unatafuta kanzu unakuwa unaificha pensi yako ndani. Sasa ikiwa unaona sasa gasia kila siku hiyo hiyo, ndipo utapoanza kuanza utaanza sagura sagura. Kanzu zipo paka za 3000 jamani, debe zipo kanzu paka za dede kwenye wanaume zipo. Msiniambie kina mama jamani, hapo hapo hapo hapo kwenye sabula sabula pale hakuna madera jamani, mama na nini, hata madera nini, baibui paka za dede zipo, baibui 5000, baibui 5000, baibui 5000, basi mmeo atafuta na wewe baba hapo atafuta, hiyo ni nafsi yako ndio haitaki. Tumeona eh? Kwa hiyo upo uwezekano kuiambia nafsi tavaki fulani. Swala la kuwa sasa mimi tatizo, unajua mshee, sisi unajua wasichana sometimes wakati kujitangaza kwa bini sura kwa wazi, nikipiga na kafsa watanionaje? Yesu wewe. Na kuna hiyo swala sasa nikabu ndio nitaonekana. Wewe aliyokupangia Allah tabaraka wa taala, upo uwezekano sio utamuonaje. Upo uwezekano ukamtafuta mwenyewe na Allah akakunyoshea kiasi ukafika mahala unahisi kabisa mimi sitaki mtu asiyekuwa halali auone uso wangu, na Allah akakuchagulia yule ambaye ndiye atakayeona uso wako na maisha yako yakatononeka na mkala kuu kwa akhera siku ya kiyama. Kijana, usije ukajiweka katika utanashati eti nitapataje mwanamke nikiwa na kanzu kanzu tena za sabula sabula. Na wanawake siku hizo wanapata, wanapenda utanashati, wanapenda kupiga pamba, wanapenda watu wa kumechisha. Leo mimi nitapataje? Wewe jipambe hivyo hivyo, jipambe kama unataka wewe, alafu nenda katika safari yako ya maisha, fufuliwa siku ya kiyama. Jinsi mtapokuwa mnalaumiana kwenye kaburi, mtapokuwa mnalaumiana kwenye shimo la moto na huyo unayempenda, Allah anataka, nafsi yako inataka, lakini Allah hanyanyui mikono kusarenda eti akuache vile unavyotaka wewe. Maana ni maneno yako, ana uridu wa anta turidu wala yakunu illa ma uridu fa in sallamta li fi ma uridu kafaituka fi ma turidu fa illa sallamta li fi ma uridu ataabtuka fi ma turidu wala yakunu illa ma uridu. Allah anasema mimi kipindi nakutaka wewe mja wangu ufanye ninalotaka, fanya ninalotaka, lakini kipindi hicho hicho ninachokutaka mimi jambo langu na kukuta na wewe kuna kitu unakitaka. Sasa wala yakunu illa ma uridu, halitokuwa lile ambalo linatakiwa kipindi hicho isipokuwa ni lile ninalotaka mimi. Sasa wewe sasa mja wangu, fa in sallamta li fi ma uridu, iwapo utajisalimisha kwa ajili yangu mimi ukafanya lile ninalotaka, kafaituka fi ma uridu, mimi nitakutimizia lile ulilokuwa unalitaka kipindi unataka ulifanye lile unalotaka. Wewe tekeleza la kwangu, lile unalotaka nitakukamilishia. Fa illa sallamta li fi ma uridu, iwapo hutojisalimisha kwa lile ninalotaka mimi ukaendelea kufanya lile nafsi yako inataka, endelea nao, lakini ataabtuka fi ma turidu, nitakuja kukutaabisha kwa kuendelea kufanya lile unalotaka wewe. Wala yakunu illa ma uridu, na halitokuwa kamwe isipokuwa lile ninalotaka mimi. Haya ni maneno makali mno, ukiangalia kilojiki yameenea sura ya kusalenda. Mwenye kuyatekeleza haya ni kweli Muislamu, kwa sababu Allah anataka umsalimishe kweli kweli. Al-istislamu lillahi tawhid. Ukileta nafsi yako siku hiyo utakuja kuuma mkono wake, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasul sabila, ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad yadhallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Haya ni mambo ambayo kwa hakika yanahitajika kwa Uislamu, tuutangaze utukufu wa Uislamu. Swali la akhi limetukumbusha mengi wanayosema wanachuoni, hatuwezi kuyamaliza. Hivi ndivyo ambavyo utukufu wa Muislamu unavyofanyaje? Hivi ndivyo utukufu wa Muislamu unavyofanyaje? Unavyopatikana. Na wala si vibaya kuwaita Waislamu ni watukufu. Hivi ndivyo wamesema Ahlul-ilm. Sisi tunasema vile wanavyosema nani? Ahlul-ilm. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.